Na serwis Trójki. Prezydenci Duda i Trump rozmawiają jeszcze w cztery oczy na Zamku Królewskim w Warszawie. Po tym spotkaniu zaplanowano polsko-amerykańskie rozmowy plenarne, a później szczyt Trójmorza. W tym serwisie także o tym, że Ameryka sprzeda Polsce najnowocześniejsze rakiety typu Patriot. Jest memorandum w tej sprawie. I o tym, co amerykańskie gazety piszą o wizycie Trumpa w Polsce. Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump już powinni kończyć rozmowy w cztery oczy na Zamku Królewskim w Warszawie. Zaraz po tej rozmowie zaczną się rozmowy delegacji rządowych Polski i Stanów Zjednoczonych. Od rana te wydarzenia śledzi reporter Trójki Łukasz Walewski. Łukaszu, kto dołączy do prezydentów Dudy i Trumpa? No, można powiedzieć, że to prezydenci mają dołączyć teraz do pozostałych, bo przejdą z jednego z pokoi królewiczowskich zamku do sali senatorskiej, gdzie czekają na nich już m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki i ministrowie spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, obrony Antoni Macierewicz czy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Zaś po stronie amerykańskiej wśród zaproszonych gości są m.in. sekretarze handlu, skarbu, doradcy do spraw bezpieczeństwa i jak już potwierdziła strona amerykańska, do stołu negocjacyjnego dołączy też córka prezydenta Iwanka Trump i zarazem osobista asystentka głowy państwa. Było sporo jasności, czy będzie ona w oficjalnym składzie. Teraz wiemy już, że tak. Nie wiadomo natomiast, czy w czasie rozmów pojawi się tam też jej mąż, Jared Kushner. Oboje to akurat szare eminencje Białego Domu. A czego będą dotyczyć rozmowy? No, dostaw gazu do Polski oczywiście, współpracy wojskowej, w tym obecności żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, tarczy antyrakietowej i zakupu przez Warszawę amerykańskiej broni. Będzie też mowa o gospodarce, bo obie strony chcą zwiększyć obroty handlowe i jest też o czym mówić w tym temacie, bo za ocean trafia obecnie zaledwie nieco ponad 2% polskiego eksportu. Dziękujemy. Relacjonował Łukasz Walewski. Tuż po 11 ma się rozpocząć szczyt Trójmorza, czyli przywódców 12 państw Europy Środkowej, państw bałtyckich, państw bałkańskich oraz Austrii. Wiadomo jednak, że Austrię będzie na nim reprezentował ambasador, a Czechy przewodniczący parlamentu. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Jakim sprawom ma być poświęcona ta narada? To głównie sprawy gospodarcze i obronności, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Podczas szczytu Trójmorza spodziewane jest przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, a po nim prezydent Donald Trump na wielkiej sali asamblowej Zamku Królewskiego weźmie udział w sesji transatlantyckiej szczytu. Państwa naszego regionu Europy będą debatować nie tylko jak pogłębiać współpracę z Amerykanami w zakresie bezpieczeństwa w aspekcie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale też bezpieczeństwa energetycznego, które może być wzmacniane m.in. przez dostawę gazu wydobywanego z amerykańskich łupów. W Polsce działa pierwszy morski terminal gazu i pierwsza dostawa tego gazu już do nas dotarła. Podobne dostawy mogłyby docierać także innymi portami Trójmorza, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Do tego potrzebna jest też integracja logistyki i infrastruktury, także drogowej i kolejowej. A już jutro pierwszy efekt dzisiejszego szczytu Trójmorza, podpisanie pierwszych umów trójmorskich. Cztery firmy polskie i chorwackie w obecności prezydentów Polski i Chorwacji podpiszą umowy o współpracy logistyki morskiej i kolejowej. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. O 13:00 zdaniem wielu ekspertów najważniejszy punkt wizyty, czyli przemówienie prezydenta Trumpa do Polaków. Ci, którzy chcą być na Placu Krasińskich, by wysłuchać przemówienia prezydenta USA, muszą tam zdążyć dojść do 12:00 i nie mogą mieć przy sobie ani plecaków, ani żywności. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce w nocy podpisano memorandum, w którym rząd Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedanie Polsce baterii najnowocześniejszych rakiet typu Patriot. To bardzo ważny system dla bezpieczeństwa Polski, podkreśla minister obrony Antoni Macierewicz. To wynika oczywiście z niezwykłej sytuacji, w jakiej znajduje się armia polska ze względu na przeciwnika, który stoi naprzeciwko nas, ze względu na rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot. Memorandum w sprawie rakiet Patriot to dobra informacja, ocenia były minister obrony Tomasz Siemoniak i przypomina, że rozmowy na ten temat rozpoczął poprzedni rząd. Rząd, w którym zasiadałem w kwietniu 2015 roku, podjął decyzję, że decydujemy się na rozmowy z rządem USA na temat pozyskania systemu Patriot i ta dzisiejsza informacja jest dobrą kontynuacją. Ale zdaniem ministra Siemoniaka, minister Macierewicz za wcześnie ogłosił sukces, bo tu cytat, nie jest to ani umowa, ani ostateczna decyzja. Wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce oczywiście to temat numer jeden w naszych gazetach. Polski plan na Trumpa, wizy, armia i gaz, tak pisze Fakt. Kto jak nie Ameryka, pyta Gazeta Prawna. A co pisze amerykańska prasa? O tym Marek Wałkuski. Polska pracowała nad tym, by przywitać pana Trumpa jak bohatera, pisze w korespondencji z Warszawy dziennik Wall Street Journal. Gazeta przypomina, że prezydent Barack Obama wspierał kanclerz Angelę Merkel zarówno w kwestii imigrantów, jak i większej integracji europejskiej. Obecny nacjonalistyczny rząd polski ma nadzieję, że pan Trump dostrzeże w nim ideologiczną bratnią duszę i wesprze starania o rozluźnienie Unii i odsunięcie środka ciężkości od Berlina, pisze Wall Street Journal.

Chcę Państwu przypomnieć, że dziś rozważania Ryszarda Jaźwińskiego o filmie trochę wcześniej, bo mniej więcej za 15 minut. A na razie planowo płyta tygodnia Puma Rosa. Mamy egzemplarze płyty dla Państwa. Proszę napisać imię, nazwisko i adres pocztowy 71335. Proszę to wszystko do nas wysłać i posłuchać, jak brzmi płyta zatytułowana The Witch Puma Rosa. Płyta tygodnia. Puma Rosa, płyta tygodnia. Płytę otrzymują od nas pani Daga z Dąbrowy Górniczej i pan Zbigniew z Nowej Rudy. Życzę dobrego słuchania. Dziś, jak państwo już wiedzą, wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie obserwuje w studiu w Warszawie Przemyśliwieckiej Ernest Zozuń, który teraz jest w studiu. Prezydent Donald Trump i szczyt Trójmorza w Warszawie. sprawdzamy, przyglądamy się, czekamy. W tej chwili drzwi zamknęły się za obydwoma panami prezydentami, Andrzejem Dudą i Donaldem Trumpem. Najpierw było spotkanie w cztery oczy obu panów prezydentów, później dołączyły do nich delegacje i już wtedy rozpatrywano najprawdopodobniej rzeczy związane z, po pierwsze, współpracą gospodarczą, współpracą energetyczną, no i współpracą obronną. Przy okazji tego wydarzenia, które odbywa się teraz w Warszawie odbywa się również Global Forum. To jest doroczna taka impreza, podczas której przyjeżdżają do Polski specjaliści od spraw międzynarodowych i zawsze wyznaczają tematy najważniejsze dla świata. Jest tam Marcin Gutowski. Powiedz nam, jakie główne tematy wyznaczono w tym roku? Dzień dobry. No to będą, a właściwie są już dziś od rana omawiane konkretne kwestie dotyczące bezpieczeństwa czy gospodarcze, tego jak w szczegółach ma wyglądać polsko-amerykański sojusz, jak mają wyglądać relacje krajów inicjatywy Trójmorza ze Stanami Zjednoczonymi i relacje wewnątrz Trójmorza. O ile mówi się, że Global Forum przeniesione w tym roku w związku z wizytą prezydenta Trumpa z Wrocławia do Warszawy, to wydarzenie towarzyszące wizycie amerykańskiego przywódcy i choć rzeczywiście telewizyjne kamery śledzą i jego, i prezydenta Andrzeja Dudy każdy ruch, to właśnie tutaj w warszawskim hotelu Victoria w cieniu głośnych i skupiających uwagę tłumów wydarzeń mają poza rozmowami i retoryką ucierać się konkretne rozwiązania wypełniające to, co liderzy wyznaczą, a przynajmniej podwaliny tego. To tutaj dziś, a także jutro, gdy amerykańskiego prezydenta już w Polsce nie będzie, spotykają się i rozmawiają nie tylko specjaliści od spraw międzynarodowych, ale także strategzy, liderzy biznesu, przedstawiciele zarówno rządowych administracji, jak i sektora prywatnego z obu stron Oceanu Atlantyckiego. I to właśnie oni mają za zadanie między innymi stworzyć te podwaliny do wypełnienia konkretną, namacalną treścią tego, co polityczni liderzy wyznaczą. Zatem prezydent Trump czy przywódcy regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy spotykają się dziś z nim podczas szczytu Trójmorza, wyznaczają kierunki, określają szkielet niejako, a w dużej mierze od tych, którzy są tutaj w na warszawskim Global Forum, zależy to, w jaki sposób ten szkielet niejako zostanie nabudowany konkretnym, rzeczywistym ciałem, konkretnymi rozwiązaniami. Czy to dotyczącymi współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, czy przede wszystkim w dziedzinie gospodarki. Dla przykładu, jeżeli na trwającym szczycie Trójmorza liderzy polityczni Europy Środkowo-Wschodniej potwierdzają gotowość kupowania amerykańskiego gazu skroplonego, być może zresztą za pośrednictwem Polski, no to tutaj trwa rozmowa między innymi o tym, w jaki mogłoby to sposób się w praktyce odbywać. I podczas gdy oczy wszystkich są zwrócone na przywódcę, tutaj od rana trwa za zamkniętymi drzwiami zresztą rozmowa o tym, na czym te relacje miałyby polegać. My, dziennikarze, do uczestników Global Forum będziemy dopuszczeni dopiero po południu. Wtedy też rozpoczną się otwarte debaty. Na pewno będziemy w ciągu dnia informować o ich przebiegu. Ja zawsze mówię, że to taka druga linia polityki, ale nie wiadomo, czy nie najważniejsza linia polityki, bo ta, która we fleszach potem z pracy tej drugiej linii polityki korzysta. To był Marcin Gutowski. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. And I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Got catfish on the table. They've got gospel in the air. And Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my mind. Nie miałem czasu, by przyjrzeć się dokładniej okładce tej płyty, ale właściwie ona sprowadza się do dwóch słów, bo jest bardzo skromna i tylko jeden napis: Mark Cone. A wysłuchaliśmy z tej płyty utworu Walking in Memphis. Trójka, 21 minut po 10. Fajny film. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś o takiej nienormalnej porze, Ryszard Jaźwiński. Wobec tej premiery filmowej trudno przejść obojętnie. Od kilku dni możemy zobaczyć w naszych kinach pełnometrażowy dokument o wojnie w Syrii, ostatni w Aleppo. Reżyser Firas Fayad, często narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo, zarejestrował codzienne życie wolontariuszy Białych Hełmów. To oni przeszukują gruzy zniszczonego w wyniku konfliktu zbrojnego syryjskiego miasta, mając wciąż nadzieję na uratowanie przysypanych ścianami zbombardowanych budynków ludzi. Mamy też okazję zajrzeć do ich domów, poznać rodziny i przyjaciół, podejrzeć to zwykłe, prywatne życie, choć wciąż naznaczone piętnem wojny. O ostatnich z Aleppo rozmawiałem z Alim Alibrahimem, przyjacielem i współpracownikiem reżysera. To był nasz wspólny 3-letni wysiłek. Bardzo się cieszymy, że ta praca nie poszła na marne. Film jest doceniany na całym świecie. Najważniejsze, że ma przesłanie dla świata. Pokazuje, jak Syryjczycy codziennie cierpią, jak są narażeni na niebezpieczeństwa, na ciągłe bombardowania. To wielka tragedia. I chociaż codziennie są nowe ofiary, ludzie starają się przetrwać, budować swoje życie. Jak panowie ze sobą współpracowali? Bo wiem, że są panowie przyjaciółmi i współpracują ze sobą już dosyć długo. Firas Fayad postanowił zrealizować film już 4 lata temu. Zorganizował ekipę, a później ciągłe trudności. Przede wszystkim to, że kręciliśmy na terenach ogarniętych działaniami wojennymi. Firas nadzorował wszystko, panował nad tym i radził, co robić w tych trudnych warunkach. Ciągle musiał szukać możliwości uniknięcia tragedii. A my jesteśmy filmowcami. Naszym zadaniem byłoby przekazać to świadectwo z Syrii całemu światu. Zaangażowała się bardzo cała ekipa filmowa. Przypomnę, że ostatni w Aleppo Firasa Fayada to wielki zwycięzca niedawnego festiwalu Dogs Against Gravity. Film zdobył aż 4 nagrody, tę najważniejszą Grand Prix oraz przyznawaną przez publiczność Nagrodę Dokumentalną Warszawy, Grand Prix Miasta Gdyni i Art Dog Award Bydgoszcz. A wcześniej wyróżniono go w wielu miejscach świata, między innymi nagrodą dla najlepszego filmu dokumentalnego na tegorocznym festiwalu filmowym Sundance. Ostatni w Aleppo już w naszych kinach. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński, a film jest na tyle ciekawy, że jestem prawie pewien, że do tego filmu jeszcze w programie trzecim wrócimy. Zapraszamy do reklamy. Lodóweczkę, praleczkę i zmywareczkę pani przywiozłem. Gdzie możemy to wszystko postawić? Ważne, żeby się pod dachem zmieściło. Jest promocja. To cały sprzęt wymienię, a co? W sklepach Euro, ceny ciach, AGD pod dach. Najnowszy katalog sprzętu AGD, a w nim pralki, lodówki i zmywarki. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Program trzeci do południa. Ciągle czekamy na wystąpienia prezydentów Rzeczpospolitej i prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a w związku z tym, że czekamy, a mam w ręku jeszcze jedną płytę, to żeby się nie zmarnowała, Sheryl Crow. Well, I went to bed in Memphis and I woke up in Hollywood. I got a quarter in my pocket and I'd call you if I could. But I don't know why I gotta lie. I wanna rock and roll this party. I still wanna have some fun. I wanna leave you feeling breathless. Show you. Sheryl Crow, proszę się nie martwić, płyta się nie zmarnuje, ciągle jest z nami. Będziemy musieli to nadać chyba jeszcze raz za chwilę. Spróbujemy, teraz natomiast Ernest Zozuń, bo wszystko zdaje się teraz i szybko łączymy się z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Która jest jedną z pierwszych wizyt międzynarodowych pana prezydenta, bo ona podkreśla naszą więź i wysoką jakość sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Pokazuje też, że jesteśmy i wzajemnie oceniamy się jako lojalnych partnerów, jako tych, którzy współdziałają na wielu płaszczyznach, między innymi na płaszczyźnie bezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I dzisiaj właśnie na ten temat między innymi przed momentem rozmawialiśmy z panem prezydentem w cztery oczy, a następnie w trakcie spotkania plenarnego naszych delegacji. Mówiliśmy o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówiliśmy o wzmacnianiu bezpieczeństwa naszej części Europy, a zarazem wschodniej flanki NATO. Mówiliśmy w ogóle o sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy, rozmawialiśmy również o sytuacji na Ukrainie, rozmawialiśmy o zbliżających się ćwiczeniach Zapad-17, które będą się odbywały na Białorusi. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, również na temat kontraktów związanych z modernizacją polskiej armii, o zawartym porozumieniu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zakupu rakiet Patriot, a więc realizacji programu Wisła. Rozmawialiśmy również o realizacji programu HOMAR, o tym wszystkim, co będzie w najbliższych latach realizowane w tej przestrzeni wzmacniania bezpieczeństwa Polski. Proszę Państwa, mogę powiedzieć, że ogromnie się cieszę po tych rozmowach, bo mam poczucie, że Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie i pan prezydent Donald Trump myśli bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. Myśli bardzo poważnie także o Stanach Zjednoczonych właśnie jako lojalnym naszym sojuszniku. Pan prezydent bardzo mocno podkreślał też siłę Polaków w Stanach Zjednoczonych, naszej Polonii, z którą spotkał się jeszcze przed wyborami i ogromnie panu prezydentowi jeszcze raz za to dziękuję, że dostrzega także wkład Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków w rozwój, w budowę pomyślności Stanów Zjednoczonych. Ale rozmawialiśmy też, proszę Państwa, o kontraktach gospodarczych, innych niż tylko militarne, ale też dotyczących bezpieczeństwa, bo mówiliśmy dużo o dostawach gazu do Polski. Cieszę się bardzo, że pierwszy transport gazu skroplonego, gazu LNG przyszedł do Polski 8 czerwca ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się to sukcesem. Nie było żadnych problemów, nie było żadnych przeszkód w tym, aby ten gaz znalazł się w naszym gazoporcie poprzez terminal LNG w Świnoujściu i to otwiera drogę do kolejnych kontraktów. Mam nadzieję, że zostanie w niedługim czasie zawarty kontrakt długoterminowy na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych i że w ten sposób będzie postępowała dywersyfikacja źródeł dostaw tego niezwykle ważnego surowca do Polski. Za chwilę z panem prezydentem udamy się na spotkanie szczytu państw Trójmorza i także o tych kwestiach właśnie związanych z bezpieczeństwem energetycznym i związanych z rozwojem więzi transatlantyckich pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o rozwoju infrastruktury w naszej części Europy, w Europie Środkowej, ale będziemy rozmawiali też o rozwoju Unii Europejskiej, bo wszystkie kraje inicjatywy Trójmorza są zarazem krajami Unii Europejskiej i jeżeli mówimy o realizacji polityki spójności, to właśnie w tym aspekcie unijnym na nią patrzymy i chcemy ją realizować także poprzez rozwijanie właśnie infrastruktury na osi północ-południe dla wzmacniania konkurencyjności naszych krajów, a tym samym wzmacniania konkurencyjności Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że będziemy to mogli robić także we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na zasadzie win-win, że będzie to korzystne i dla Stanów Zjednoczonych, i dla naszych krajów. Panie prezydencie, jeszcze raz witam z wielką radością w Warszawie i jako prezydent Rzeczypospolitej serdecznie dziękuję w imieniu całego polskiego społeczeństwa za przybycie do Polski. Dziękuję panie prezydencie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Well, thank you very much, bardzo dziękuję panie prezydencie za naprawdę wspaniałą gościnność. Pobyt jest wspaniały, chociaż bardzo krótki. No, jeśli chodzi o Polaków, są naprawdę fantastyczni. Jak Państwo wiedzą, Polacy amerykanie polskiego pochodzenia głosowali także. Bardzo się cieszę z wyników tego głosowania. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jest to naprawdę wspaniały na lód, miejsce wspaniałe, cudowne widoki. Tak więc naprawdę inspirująca historia polska. Mają Państwo także ducha nie do złamania. Więc bardzo się cieszę. Oczywiście tak było od już wielu lat. Pan prezydent i ja mieliśmy bardzo produktywne spotkanie, godzinę, mówiąc o naszych właśnie więzach, przyjaźni, które naszych obywateli łączą od dawna. Nigdy chyba nie byliśmy tak blisko z Polską jak w tej chwili. Polska jest nie tylko wspaniałym przyjacielem, ale bardzo ważnym sojusznikiem i partnerem. Jeśli chodzi o naszych wojskowych, o armię, to mamy wspaniałą współpracę. Walczyliśmy zresztą często ramię w ramię, byliśmy w różnych przypadkach. Bardzo wdzięczni jesteśmy za rolę Polski w pomocy, jeśli chodzi o zwalczanie ISIS, państwa islamskiego. I tutaj naprawdę osiągnęliśmy duże wyniki. Kolejne organizacje terrorystyczne. Tu też Polska ćwiczyła specjalne siły w Iraku podczas misji i kiedykolwiek właściwie prosiliśmy o to, to Polska udziela pomocy. Także naprawdę pracujemy ramię w ramię z Polacy z Amerykanami w Iraku, w Afganistanie. W imieniu wszystkich Amerykanów chciałbym podziękować i pozdrowić Państwa. Państwo są naprawdę szczególni jako naród. Polacy, komu dziękuję za przyjęcie ponad 5000 żołnierzy amerykańskich. Mamy silne więzi sojusznicze, a one mają zasadnicze znaczenie dla odstraszania konfliktów, możliwych wojny między wielkimi mocarstwami. Niech świat będzie bezpieczniejszym i lepszym miejscem. Ameryka jest zaangażowana w utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracujemy i będziemy współpracować z Polską, jeśli reagując na działania Rosji i zachowania destabilizacyjne. Jesteśmy wdzięczni za przykład, jaki Polska daje wszystkim członkom Sojuszu Atlantyckiego jako jeden z niewielu krajów, który rzeczywiście zobowiązania finansowe traktuję poważnie. Mogę Państwu powiedzieć, rzeczywiście pieniądze wpływają, krytykowano mnie tutaj, ale mogę powiedzieć, że NATO też krytykujemy, ale naprawdę w ciągu ostatniego roku rzeczywiście o wiele więcej mamy pieniędzy na NATO niż przedtem. Jest to czas rzeczywiście przejściowy dla wszystkich krajów ważny, ale wszystkie kraje w Sojuszu Północnoatlantyckim muszą naprawdę iść do przodu, muszą naprawdę sprostać swoim zobowiązaniom. Cieszę się, że Polska właśnie nawet idzie dalej nieco, co bardzo doceniamy. Podczas tego spotkania pogratulowałem panu prezydentowi, jeśli chodzi o przyjęcie Polski niedawno do Rady Bezpieczeństwa ONZ, zaangażowanie w obronie wartości, które są naprawdę w sam sercu, a więc suwerenności rządów prawa. Polska jest w bardzo trudnym czasie, bardzo istotnym czasie dla świata w tej chwili, ponieważ wiele się dzieje. Nie tylko musimy chronić nasze narody przed zagrożeniem terrorystów, ale konfrontować się także z zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Tak, to jest zagrożenie. Tak jak powiedziałem, i wszyscy stoimy naprzeciw. Pan prezydent Duda i ja wzywam wszystkie kraje, aby rzeczywiście działały i publicznie okazały północnej Korei, że są konsekwencje, które mogą być bardzo za to niedobre zachowanie być bardzo ostre. Mówiliśmy także o katastrofie w Syrii humanitarnej i jeśli chodzi o ISIS, są inne grupy, które tutaj rzeczywiście działają bardzo dobrze i niszczą narody. Walczymy bardzo silnie przeciw ISIS, odkąd zostałem wybrany, jestem prezydentem i naprawdę bardzośmy duże postępy zrobili, o wiele większe niż kiedykolwiek przedtem, jeśli chodzi o zwalczanie tej grupy. Miasta Iraku, Mosul będą wyzwolone niedługo od tych rzeźników, morderców. To wiemy, że Syria wymaga rozwiązania politycznego, które nie będzie promować programu Iranu i wspierania innych organizacji terrorystycznych oraz tych, które by wróciły. Chodzi o to, żeby nigdy nie tolerować stosowania broni chemicznej, bo my nie będziemy też tego tolerować. Tak jak będziemy także rozszerzać handel między naszymi krajami. Wspieramy bardzo inicjatywę Trójmorza. Ameryka jest gotowa wspomagać Polskę i innych kraje europejskie, żeby zdywersyfikować dostawy energii, tak żeby nigdy te kraje nie stały się zakładnikami jednego dostawcy, jak czasem mówimy, monopolisty. I proszę pamiętać, że pierwsza właśnie dostawa LNG dotarła do Polski w zeszłym miesiącu. Będzie wiele więcej dostaw w najbliższym czasie. Troszeczkę, no cóż, cenę może podwyższymy, ale będzie w porządku. No cóż, negocjacje są to. Z góry się cieszymy, że zacieśniania więźni gospodarczych, relacji handlowych. Są one wzajemne. Zależy nam relacje handlowe, które będą wzajemne. Tak jak już wspomniałem, Stany Zjednoczone to jest jeden z najgorszych kontraktów handlowych podpisał, ale to się zmieni. To się zmieni. Przyjaźń między naszymi narodami jest od rewolucji amerykańskiej, od wojny wyzwoleńczej. Zacieśniamy tutaj cały czas te więzy, kiedy zwracam się do narodu polskiego. Za chwilę będzie wielki, wielki tłum przed nami, także no chyba chcieli z pana zobaczyć, a nie mnie. No tak, tak można to określić. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, raz jeszcze za osobiście w imieniu żony, za w sumie razem możemy stworzyć partnerstwo, jeszcze umocnić partnerstwo między krajami, jak nigdy przedtem. Jesteście specjalnym narodem, specjalnym miejscem. Jestem naprawdę, czuję się zaszczycony, że mogę tu być. Dziękuję. Teraz mamy czas na 4 pytania, po 2 z każdej ze stron. Może najpierw nasi goście ze Stanów Zjednoczonych. Czy z państwa ze Stanów Zjednoczonych jest jakieś pytanie? To może pan prezydent decyduje. Thank you, Mr. President. In light of North Korea's latest ICBM testing, do you think they're beyond redemption, or is there a chance they might actually make a U-turn? And are you willing and ready to launch military action against them? and if I may, I have to ask about this. Since you started the whole wrestling video thing, what are your thoughts about what has happened since then? I mean, CNN went after you and has threatened to expose the identity of a person they said was responsible for it. I'd like your thoughts on that. Yeah, I think what CNN did was unfortunate for them. As you know now, they have some pretty serious problems. They have been fake news for a long time. They've been covering me in a very, very dishonest way. Do you have that also, by the way, Mr. President? What CNN and others, I mean, I know others, NBC is equally as bad, despite the fact that I made them a fortune with The Apprentice, but they forgot that. But I will say that CNN has really Troszeczkę unika odpowiedzi na pytanie prezydent Donald Trump, oceniając bardziej stację CNN niż ustosunkowując się do pytania dziennikarza amerykańskiego. To był Zamek Królewski w Warszawie. Prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda po spotkaniu w cztery oczy najpierw, a potem po spotkaniu delegacji polskiej i amerykańskiej. Za chwilę po tej krótkiej konferencji prasowej rozpocznie się szczyt państw Trójmorza z udziałem amerykańskiego prezydenta. My po 11:00 będziemy państwu przekazywać bezpośrednią relację ze spotkania amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z uczestnikami tej inicjatywy, której autorami są Polska i Stany Zjednoczone. Dziękuję. Czyli po 11:00 także pojawi się Ernest Zorzuń. Byli panowie prezydenci, teraz jeszcze pojawi się Steve McQueen. Zgodnie z zapowiedzią Ernesta wracamy do tego utworu. To jest Sheryl Crow. Well, I went to bed in Memphis and I woke up in Hollywood. I got a quarter in my pocket and I'd call you if I could. But I don't know why I gotta lie. I wanna rock and roll this party, I still wanna have some fun. I wanna leave you feeling breathless, show you how the West was won. But I gotta lie. I'm an all-American rebel, making my big getaway. Yeah, you know it's time, I gotta fly. Like Steve McQueen, all I need's a fast machine, and I'm gonna make it alright. Like Steve McQueen, underneath your radar. You can page me all night long, but you won't catch this free bird. I'll already be long gone. Like Steve McQueen, all we need's a fast machine, and we're gonna make it alright. Like Steve McQueen, underneath your radar. To była Sheryl Crow i teraz chcę państwa zapytać, czy ktoś z państwa być może wie, o czym dziś mówią całe Suwałki? Tak, o 10. jubileuszowym festiwalu Suwałki Blues Festival. I podczas tego festiwalu mnóstwo wspaniałych koncertów i duża obecność programu trzeciego. Dzisiaj o 20:30 koncert otwarcia. Jan Chojnacki przedstawia Bielszy odcień bluesa i koncert Martyny Jakubowicz i przyjaciół, 40-lecie działalności artystycznej. Jan Gałach został zaproszony także do tego koncertu i wystąpi także z premierowym materiałem, bo zapowiada, że ujawni utwory z nowej płyty. Do słuchania tego programu bardzo serdecznie Państwa zapraszam i w ogóle do udziału w tegorocznej edycji festiwalu, bo tak jak powiedziałem, zaznaczę swoją obecność także program trzeci, Jan Chojnacki dziś. Jutro będę miał przyjemność spotkać się ze słuchaczami LP Trójki właśnie stamtąd. Będziemy w okolicach ulicy Mickiewicza 1. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, zapraszam bardzo serdecznie. Od 9.07 mniej więcej LP Trójka jak zwykle, z akcentami bluesowymi i z informacjami o tym, co się będzie działo podczas tegorocznej 10. edycji Suwałki Blues Festival. Wielu znakomitych gości, między innymi znany Państwu znakomicie i doskonale Rick Astley and the Night Cats. He coming through big time. Can't speak to me until big time. Big time, man, but I could see through you. Big time. Big time, man, you puffing out your chest. Big time, always bragging your success. Big time. Yeah, nothing but the best for big time. Big time. Guess I'm supposed to be impressed. Big time. Gee, that's you, head to toe. Everything you do and everywhere you go. Lots of brain, no chains, diamond rings. You just a phone add to the bone. Blues w Suwałkach, festiwal się zaczyna, 20.30 dzisiaj. Pierwszy odcień bluesa stamtąd, Jan Chojnacki, zapraszam w jego imieniu. Jutro od 9.00 zapraszam w imieniu własnym. Ulica Mickiewicza 1, tam będziemy zlokalizowani i stamtąd nadajemy jutro LP Trójka. A teraz zaproszenie dla Państwa na kolejną audycję Cogito Ergo. Nagranie tej audycji 10 lipca, czyli w poniedziałek o 18.00. Proszę teraz zarezerwować miejsce dla siebie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dzwoniąc do Piotra 2 2 i 7 3. Cogito Ergo, nagranie audycji w poniedziałek o 18.00. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Za 5.11, za 5 minut serwis informacyjny Trójki. Yeah.